राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 14 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मनुष्य का जहाँ बाप रहता है वो ही अपने रहने की जगह होती है, जहाँ पिता रहता है कुटुंब रहता है वही, और जगह जो घूमना रहता है वो उसे घूमने का स्थान है, अपना स्थान नहीं है। ऐसे ही अपना जिसको मुक्ति कहते हैं, प्रेम प्रत्यापति कहते हैं, उद्धार कहते हैं, वो अपना घर तो वो है। अपने यहाँ सब आए हैं, यहाँ के लोगों को और वस्तुओं को अपनी मानना है ये गलती है। ये दूसरे देश की चीज है, ये अपनी नहीं है। क्यों जो मिलती है विश्व जाति अपनी नहीं होती, आती है जाती अपनी नहीं होती, उत्पन्न होती नष्ट होती अपनी नहीं होती। तो यहाँ कोई चीज अपनी नहीं है। इस बात को ठीक समझने के लिए ये बात माननी चाहिए कि मैं आए जब क्या लाए थे, माँ के जन्म में जब कुछ साथ में नहीं था, यहाँ माँ और बाप और भाई भौजाई भतीजे स्त्री पुत्र आदि यहाँ ही है, यहाँ के ही अपना कोई नहीं है। ये यहाँ से इस देश की है, अपना साथी नहीं है। अपने साथी परमात्मा है, वो परम पिता परमेश्वर हमारे साथ में था, वो हमारे साथ में रहेगा। तुम कहीं जाए, किसी देश में जाए, कभी जाए, परमात्मा हमारा सब नहीं सुनेगा। घोर नरकों में जाए तो वो भी साथ रहेगा, क्यों वो हमारा है, हम उनके हैं, हमारे प्रभु है, राम प्रभु के है। ये बात दृढ़ता से मान लेनी चाहिए कि भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। और हम भगवान के हैं और किसी के नहीं है, ये साथ में दृढ़ता से मान लेना चाहिए। भगवान के सिवाय, भगवान देश के सिवाय इस देश के हम नहीं है। ऐसे भगवान तो सब सर्वव्यापक है, संपूर्ण देशों में है, परंतु वे देश अलग अलग है। हम सब भगवान के हैं, भगवान सभी होने से वे परम पिता हमारे हैं, हम उनके हैं, ये वे हमारे हैं। इन वास्ते बात उठा से मान लेना कि सब जगह परमात्मा है, वो हमारे परम पिता है। ऐसे देखने सब देश हमारे ही हो गए, परंतु हमारे परम पिता देश रहते हैं, वो देश हमारा है। तो भगवान को हमारा मान लो, फिर देशों को मानने की जरूरत नहीं। एक बार सरल जैसे दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें कि भगवान मेरे, एक बार पांडे भाई क्या माने, जैसे जिस कन्या का विवाह होता है वो एक बार ही अग्नि के साक्षी में, मंत्रों के साक्षी में, ब्राह्मण के कहने से ब्राह्मण कहता है बेटी ये तुम्हारे पति है, तुम इनके हो जाओ। तो सदा के लिए उनके हो जाती है वो। ऐसे हम परमात्मा के हैं, इस वास्ते हमें ये करने की जरूरत नहीं, ना अग्नि की जरूरत है, ना ब्राह्मण की जरूरत है, ना उन्हें कहने की जरूरत है भाई तुम परमात्मा के हो और किसी के नहीं हो। ये है ही ऐसी बात, कह क्या। और लड़की तो पेड़ की होती है, पेड़ की बनती है, तुम कहते हैं तुम्हारी ये पति है। हम तो मां के है ही, परमात्मा हमारे साथ है ही, इसमें कहने की जरूरत नहीं, विवाह की जरूरत नहीं। भगवान ही थे हम, अरे भगवान का देश है वही हमारा देश है। तो सब जगह परमात्मा देश हमारा देश हुआ। हमारा देश सब देशों से अतीत है, सब देशों से अतीत और सब देशों में, सब देशों में भी है और अतीत है। जहाँ देश हुआ ही नहीं, कोई पृथ्वी है ही नहीं, कोई ब्रह्मांड है ही नहीं, वहां भी परमात्मा है। तो हमारा देश है, हम परमात्मा के हैं। और यहाँ आकर के बैठ रहे इनको अपना मान लिया, ये गलत है। माता पिता, भाई भौजाई, भतीजे, स्त्री पुत्र, पुत्रों के पुत्र पोता आदि, ये यहाँ की सामग्री हमारी नहीं है, भगवान की सामग्री हमारी। हम भगवान की सामग्री है, हम सदा भगवान के हैं, सदा भगवान में रहेंगे। दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दो, स्वीकार, सच्ची बात है। मान्यता दूसरी है, ये और है, सच्ची बात तो ये है। हम भगवान के, भगवान हमारे, और किसी के नहीं है। ये नया नया जो मिलता है वो नया है, जिस देश में जावे उस देश के नए नए नई सामग्री नया मिलता है। हमें परमात्मा के, परमात्मा है हमारे। परमात्मा के सिवाय हमारा कोई नहीं है, और हम परमात्मा को अपना मानते हैं, और कोई अपना है ही नहीं। ये सब मरने वाला है, सब अंगूर है, परमात्मा हम सदा रहने वाले हैं। यहाँ भाई बंधु माता पिता स्त्री पुत्र परिवार आदि रहने वाला नहीं, सब मरने वाले हैं। हम तो भगवान के रहे, भगवान हमारे हैं। यहाँ भगवान हमारे साथ रहते हैं, हम भगवान के साथ रहते हैं। ना हम भगवान मरने वाले, ना भगवान मरने वाले। ये मृत्यु लोक है, तो मृत्यु लोक में हमारे प्रभु का है, पर हम मृत्यु लोक के नहीं है। हम मरने वाले नहीं, भगवान ही मरने वाला नहीं। ये मृत्यु लोक की बात है। नरकों में जाओ, स्वर्ग में जाओ, ये तो सब विदेश है, विदेश, सब विदेश। प्रभु हमारे हैं, वे हमारे साथ रहते हैं। ये केवल एक बात मान रही है, यहां की वस्तु को अपना माना, ये गलती करी, इस गलती को छोड़ देना बस। जो भूल को हो, गलती को हो, अज्ञान को हो, बेसमझी को हो, मूर्खता को हो, विश्वास है दृढ़ता पूर्वक, सरलता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक अपना मान रहे हैं। कोई आदमी भूल जाए कहे तुम्हारे ये माता पिता है, तुम्हारा स्थान है, तो भगवान को तो भूल गए, दूसरे को अपना मान लिया, ये अपना ठहरता नहीं। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है, हम कह रहे पहले बालक कह रहे थे हम बालक हैं, पिछले हम जवान हैं, पिछले हम बूढ़े हैं, तो यहाँ की जल बदलती है उन बदलने के साथ। अभी आप ना बालक हैं, ना जवान हैं, ना बूढ़े हैं, आप तो भगवान के हैं, सदा एक रहने वाले। बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है, मर जाता है, हम मरते हैं ही नहीं। संतों ने कह दिया है राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी का मारेगा, मरे न मारा जाए, न मरता है न मारा जाता है, अविनाशी वर्ग तो भगवान के साथ रहने वाले हम तो। यहाँ लोग कहाँ है, लोग जहाँ रहे वहाँ, हम तो प्रभु गए, प्रभु हमारे, बन मिलने मिलने वाले, मिलने मिलने सब मिलने बिछड़ने वाले, मिल जाएंगे बिछड़ जाएंगे, मिल जाएंगे बिछड़ जाएंगे, आ जाएंगे सर जाएंगे, योग हो जाए वियोग हो जाएगा, उत्पन्न हो जाए नष्ट हो जाएगा। हम और हमारे परमात्मा ना मिलने और बिछड़ने वाले हैं, ना आने जाने वाले हैं, न उत्पन्न नष्ट होने वाले हैं, ऐसे है ही नहीं, हमेशा है ही नहीं। हम धरता ही अमर जीव मरे सो काया होती है, ये बात सच्ची है एकदम, सच्ची रहेगी। अब माने तो ही सच्ची यही रहेगी, आप दूसरे को कितने मान लो उठे नहीं, ठहरे नहीं। जैसे बालक बना आप ठहरा नहीं, जवानी आप ठहरे नहीं, तो विद्या तो ठहरेगी, रोग कौन सहेगा, निरोध उठे। यहाँ की कोई चीज आपके साथ ही नहीं है, ए भगवान पूरे के पूरे साथ है। जैसे दस बालक हो, दस बालक की माँ है, तो एक एक ही पूरी माँ है, ऐसे नहीं दस पैसा माँ का है, माँ पूरी है सबकी, सब माँ को अपनी माँ कह सकते हैं, सबको अधिकार है पूरा। ऐसे हम भगवान के हैं, पूरा अधिकार है हमारा, इस बार चार पते ही है परमात्मा ने, पार्वती सुम और बल योग्यता अधिकार। जैसे नौकर होता है उसको बगीचा कोठी मकोट सब सास मिलती है, ऐसे मिलती है सब, यहाँ ये रहती नहीं साथ में, किसी अवसर के साथ में बगीचा रहेगा नहीं, कोठी रहेगी नहीं, मोटर रहेगी नहीं, नौकर रहेंगे नहीं, वर्ग वो परमात्मा का है, परमात्मा के साथ रहेगा, परमात्मा उसके साथ रहेंगे। इस वजह से परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, सब था स्वतंत्र है और सबल है, योग्य है, अधिकारी है, वो हमारे हम प्रभु है। देख हम ठीक बात है, ये भूल से मान लिया हम यहाँ के, अब यहाँ है ही नहीं, ये मृत्यु लोग है, हम मरने वाले है ही नहीं, मरने वाले रहते हैं यहाँ, और सब बनने वाले ही है, हमारे भगवान तो मरने वाले है नहीं, हमारा देश नहीं है, एकदम सत्य रहने वाले साथ रहने वाले मौज होगी। सच्ची बात को मान लो, झूठी बात को छोड़ दो, क्योंकि साथ रहने वाले है नहीं। आप कितना ही इनको प्रचार करो, कितना ही उद्योग करो, सब उद्योग व्यर्थ है, कोई साथ में नहीं रहे। यहाँ के जीत कोई कोड़ी है साथ में, हे भगवान हमारे पूरे के पूरे हमारे घर में तो कोरी एक पैसा दबनी भी साथ नहीं चलेगी, अरे भगवान साथ में हमारे पूरे के पूरे पूरे भगवान हमारे। हम प्रभु गए प्रभु हमारे, हम और किसी के नहीं है, कोई महारा नहीं है, हम और किसी के नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, हम तो केवल भगवान है, केवल भगवान ही हमारे, बस इतनी बात है, पूर्ण हो गई। ऐसी मौज की बात है, सच्ची बात है, तो सज्जनो सच्ची बात को मान लो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। रहेगी तो यही बात, आप मानो तो यही रहेगी, नहीं मानो तो यही रहेगी। मान लो तो आनंद हो जाएगा, नहीं मानो दुख पाओगे, क्योंकि संसार जिसको अपनी मानोगे वो अपनी है नहीं, हमारे साथ रहेगी नहीं, चल जाए तो रोगे, काम क्यों रहो, हमारी है ही नहीं चीजें, ये सब मानने वाले है, भगवान मानने वाले नहीं, हम मरने वाले नहीं। बड़ी सीधी सरल सीधी बात है, एकदम सच्ची बात है। आनंद हो गया, मौज हो गई, पता लग गया मृत्यु लोग के हम नहीं है, हम मरने वाले नहीं है, हमारे साथ कोई रहने वाला नहीं है, किसी साथ हम रहने वाले नहीं है, सब नष्ट वाली भाई। अरे भगवान हम नहीं नष्ट नहीं होने, कितने चुनाव में फिर लो, कोई सही साथ में रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकते ही नहीं, एकदम सच्ची बात को दृढ़ता से पकड़ लो। पापी और तापी और कैसे ही हो, महात्मा हो अल्पात्मा हो, शरीर हमारे साथ रहेगा नहीं, शरीर इसी देश का है, ये मित्रों का है, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, चाहे क्रिया हो चाहे चिंतन हो चाहे स्थिरता हो, ये हमारे है ही नहीं। हम सबको जानने वाले हैं, ये सब जानने में आने वाली चीजें हैं, क्रिया और पदार्थ को जानते हैं, चिंतन को जानते हैं, रेगा के तौर पर समाधि को जानते हैं, एक पकड़ है हमारे कोई नहीं है। मेरा भाई के लिए सच्ची बात है, मेरे तुम्हें दूसरा कोई, दूसरा कोई था ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, वो हो सकता ही नहीं, केवल स्वीकार कर ले। जैसे गाय में घी लेता है वो गाय काम नहीं आता, और गाय को दूध करके दूध से मक्खन बनाया करके मक्खन घी निकाल रहे, वो घी दिया तो गाय खुश हो जाएगी अगर ऊट मिल जाए। ऐसा सब में रहने वाले परमात्मा है वो हमारे हैं, तो सब जगह रहते हुए परमात्मा काम नहीं आते। गाय में रहता है गाय का घी, गाय का काम नहीं आता, घी निकाल कर दिया जाए तो गाय ठीक हो जाती है। इस बार से परमात्मा को अपना मान ले और ये सास है मखन मगन साधु जी में सास भी है संसार। मेरे भाई ने ये कहा है सास भी है संसार, इस बार से सार चीज तो अपनी है। सार क्या भगवान, वो हमारे वो सदा रहने वाले हैं, ये सदा रहने वाले है ही नहीं, क्षण एक क्षण भी स्थित प्रत्येक क्षण बदलता है, हम बदलते नहीं, बदलना मान लेते हैं। बारह बातों में मैंने बारह को विद्वान व जवान हो, अरे इनको पूछा जाए तू क्या है तो भगवान क्यों है, तो बात सच निकलेगी, नहीं तो पिता के सामने मैं बेटा हूँ, बेटे के सामने बाप हूँ, तू सच्ची बता तू बाप है बेटा है, सच्ची बात बता, सच्ची क्या बता भाई, के सामने पति हूँ, माँ के सामने बेटा हूँ, बहन के सामने भाई हूँ, बहु रुपया का इतना नहीं बदलता है, तो सच्ची बात है नहीं, ऐ भगवान का हूँ ये बदलेगी नहीं, बहुत जानते नहीं, झूठी बात को अपने मान ले, अपनी बात को परवाह नहीं उठी, भूल गए, खास जानने की बात है। भगवान क्या मेरे हमारे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भगवान हमारे सीधी बात है, सरल बात है। क्यों हमारे होते हुए हम अपना मानते नहीं, मान ले तो एक बार ही उठेगा, अंत में भगवान ने पूछा तुमने गीता सुना शंभो नष्ट हुआ, कहते मन नष्ट हो मोह नष्ट हो गया, गीता सुनने ये ना प्रसाद, अब हेतु संदेह, अब संदेह रहता कैसे तो बदन तो आप जो कहो करूंगा, बस समझ नहीं देता, याद आ गई ये भूल मिटी भूल, हम संसारी हुए नहीं है, संसार को अपना मानते हुए भी अपना और संसार संबंध नहीं हुआ, झूठी मानता कहां थे सच्ची होगी, झूठी तो झूठी रहेगी, मान्या उल्टा तो दो पा रहे हैं, क्यों दो पा रहे ऊंधी बात मानी, हमारे प्रभु को तो अपना माना नहीं, अब संसार को अपना मान लिया, यह विभाग अपना नहीं है, है तो सब परमात्मा स्वरूप पर तो अपना नहीं, अपने तो भगवान है, सदा साथ रहेंगे भगवान सदा साथ, कभी छुड़े नहीं, बिछुड़ते है नहीं, बिछुड़े नहीं, बिछुड़ सकते ही नहीं, सच्ची बात को स्वीकार कर रहे बस। सारम ततो ग्राह्यम पार्श्व फल हंस यथा निमाम दूध दूध पी रहे घर पर सच्ची बात यह है कि हम भगवान हैं, हे भगवान हमारे। एकदम ठीक बात है, भगवान के हमें हमारे भगवान है, हमारा भगवान सिवाय कोई नहीं है और हम किसी के नहीं है। सदाई सदाई सदाई आंख खुल जाती हूँ, सपना मिट जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हजू रह गया बस।